senses knew the look of love was in your eyes. And after we first make love, our senses tingle to the touch. Oh, how we hypnotize. Oh, to get the feeling on and on. Oh, just to get the feeling. Holding you closer in my arms, we drift to heaven, bringing in the morning light. And after all is said and done, there's only us, we can make it right. So een heel bijzonder duo was dit. Jon en Vangelis. Een hardrockzanger en een componist uit Griekenland. Geweldig. Die hoorden ze samen. Dus Jon en Vangelis in I Hear You Now. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Wat een prachtig begin, toch? Van deze nieuwe aflevering van de late avond. En dat is veelbelovend. En ik ga die belofte proberen waar te maken. Want in de show heel veel lekkere muziek om je oren te vertroetelen. En een paar leuke onderwerpen om even met je te bespreken. Bijvoorbeeld, sommige passies worden niet gekozen, maar ze kiezen jou. Waar gaat dat nu weer over? Nou, over een paar minuten hoor je al wat daar plaatsvindt en waarom dit zo is. Han van Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over een proces over mishandeling in Delft. Wat heeft daar weer plaatsgevonden? En wat vindt Han ervan? Hij geeft zijn mening straks over ongeveer 20 minuten hier in de show. En tenslotte laten we het vrije woord aan Aad Verduin. Hij wil een eind maken aan misvattingen. En welke misvattingen hebben er zo al plaats? Nou ja, je kent er zelf ook vast wel een paar. En hij noemt vast enkele voorbeelden vast dus. Hè? Maar in de tussentijd, tot al die onderwerpen voorbij komen, heel veel lekkere muziek. Someone who turns your heart around, and next thing you know, Dit is De Late Avond. Ben je wel op tijd bij mij? Ik heb gereserveerd om 5, moet nog zoveel doen. Kom er nooit aan toe. Ik kijk naar een foto. We reden sneller dan ooit in je auto. Kom terug, want ik mis je zo. Je had het me nog zo beloofd, oh. Kon je me zien als ik voor je dans? Misschien als ik me groter maak, harder dan nooit tevoren zwaai. Oh. Kan je me horen als ik voor je zing? Een liedje over ons misschien. Oh, ik hoop zo dat jij me ziet. Kost me tijd om door te gaan. De lucht die was vanochtend paars, was jij dat lief? Ik geloof het graag. Ik kijk naar je foto. Zo hard als ik ren, hou ik nooit vol. Kom terug, want ik mis je zo. Je had me nog een dag beloofd. Misschien als ik voor je dans. Misschien als ik me groter maak, harder dan nooit tevoren zwaai. Oh, kan je me horen als ik voor je zing? Een liedje over ons misschien. Oh, ik hoop zo dat jij me ziet. Is de hemel soms te zwaar voor de vonken die je draagt? Laat het stormen als je huilt. Laat het waaien als je kijkt. Niemand zegt me hoe het moet zonder jou hier bij mij. Kan je me zien als ik voor je dans? Misschien als ik me groter maak, harder dan nooit tevoren zwaai. Oh. Kan je me horen als ik voor je zing? Een liedje over ons misschien. Oh, ik hoop zo. Iedereen kent het nummer van Cher. Dan heet het Believe, maar deze uitvoering uit De Beste Zangers van Nederland is ook niet voor de poes. Je hoorde Bente en Kan je me zien? En ervoor Christopher Cross met Arthur's Team hier in De Late Avond. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Heidi van Velzen in de studio. Heidi, welkom. Ja, dankjewel. Ik heb een motto staan. Sommige passies worden niet gekozen, maar kiezen jou. Is dat jouw motto? Zeker weten. Ja? Ja, absoluut. En ja, het is wel een beetje duidelijk, maar wat bedoel je daar precies mee? Ik werk in de zorg. En ja, dat zit eigenlijk gewoon... dat is gewoon Heidi. Dat zit in mij. En ik ben opgegroeid in een gezin met 2 ouders met een verstandelijke beperking. En ja, zorg is gewoon wat ik altijd heb gedaan. En dat, die passie heeft mij gevonden. Ja, heb je van jongs af aan gedaan. Eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja, ja. Dat was de gezinsomstandigheden waren zo dat het eigenlijk moest. Ja, precies. Ja. Ja, dat klopt. En dat heb je meegenomen in je werk en in alles wat je doet. Zeker. Ja. Maar vandaar dat je zegt, wat is wel een passie van je? Zeker, ik? Ja. En dus ik kies jou, want je hebt er toch zelf ook wel voor gekozen, mag ik hopen? Absoluut, absoluut. Ja. Nee, het geeft mij een goed gevoel om voor anderen te zorgen. En En dat betekent dat je dus in die zorg werkt? Ja. En wat doe je dan in de zorg? Want er zijn zoveel mogelijkheden. Zeker. Nou, ik werk al vanaf mijn 16e in de zorg. Ik ben als stagiaire begonnen in de gehandicaptenzorg. En nou, ik ben doorgegroeid tot persoonlijk begeleider. Dat heb ik jaren gedaan. Toen werd ik moeder. En koos ik ervoor om dat het meer bij mijn privéleven zou passen. Dus ik ben de nachtzorg ingegaan voor 8 jaar. En nu ben ik sinds januari werkzaam bij de locatie Ouder en Kind Gebbeweg in Hoogvliet. En daar werk ik, Dus allerlei stadia doorgemaakt bij de zorg eigenlijk. Je hoorde wel eens dat de zorg heel ingewikkeld is. Mensen gaan er weg omdat ze het te vol, te druk, te emotioneel vinden soms. Dat zou ook. Maar heb jij geen last van? Nee, ik zou zeker niet... er zou niks anders bij mij passen. Nee, want dat zeiden we al van jongs af aan. Heb je dat nog iets van mee kunnen nemen? Dat je zei, dat heb ik geleerd in de huiselijke situatie. En nu in de zorg, neem je daar iets van mee? Nou, er kwamen bij ons ook wel hulpverleners over de vloer. Mm-hmm. En mijn broer heeft ook een verstandelijke beperking. Die woont ook binnen het ASVZ sinds zijn 9e. En als ik dan zag wat voor liefde deze mensen gaven... hoe ze voor mijn ouders klaar stonden, hoe ze voor mijn broer zorgen. Mm-hmm. Ik dacht, dat wil ik ook voor anderen betekenen. En dus dat heb ik wel meegenomen uit een stukje van mijn jeugd. En ik denk ook wel dat ik wel degene ben die zich heel goed kan inleven in de kinderen die op onze locatie wonen. Want ik weet ook hoe het is om een kind te zijn van ouders met een beperking. Ja, je hebt dat natuurlijk zelf ook meegekregen. Ja. Dat is wel een voordeel. Zeker, maar mensen die dat niet hebben, kunnen net zo goed daar werken, toch? Absoluut. Ja, zeker weten. Ja. En het is nog steeds je passie. Zeker, ja. Ja. Wat doe je dan precies? Want je zei SVZ. Ja. Ik werk nu als meewerker teamleider. Een instelling voor gehandicaptenzorg. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. En echt van alle doelgroepen, EVMB, dus ernstig verstandelijk meervoudige gehandicapten, tot moeilijk verstaanbaar gedrag. Ja, precies. En waar zit die instelling? We zitten echt overal. We zitten in Rotterdam, Udenhout. Het is landelijk dus? Ja. Ja. Oh, okay. En jij werkt in Rotterdam? Ik werk in Rotterdam, in Hoogvliet. Hoogvliet, ja. Mooi beroep, denk ik. Zeker. Dat je nog een poosje volhoudt. Ja. Heb je er ook thuis gemak van, dat je zoiets doet, dat je instelling is om andere mensen te helpen? Ja, dat zit gewoon ook wel in het aard van het beestje. Ik ben ook wel iemand die, als er iets is met familie of met vrienden, dan sta ik er wel. Je springt makkelijk in. Ja. Ja. Ja. Ik ben er wel iemand die dan gelijk gaat regelen en doen. Dan moet je wel opletten dat mensen dat ook accepteren. Zeker, dat ja. het nodig is, want anders dan roel je over mensen heen en dat is ook niet de bedoeling. Nee. Ja. Je hebt waarschijnlijk wel iets op mijn website? Of? Ja, ik ben wel actief op LinkedIn. Mm-hmm. En daar kan je ook wel een hoop vinden over ASVZ. Ja, ja. Inderdaad, wat wij doen en waar wij voor staan. Dankjewel voor het gesprek, Heidi van Velzen, over kinderen en ouderen en zorg verlenen. Rien que mes yeux dans tes yeux, rien. jaarkunde. Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Thank you. Lijkt een beetje op Michael Jackson als je het zo hoort, hè? Beetje qua stem en qua dingetjes. Geweldig. Je hoorde toch wel mooi even Darren Hayes. En een van zijn mooie hits uit 2002. En Robert Congui met Près de ma rivière. Als ik het goed uitspreek, want mijn Frans is meer dan beroerd. Over een paar minuten een column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over een proces. En dat naar aanleiding van een proces in Delft maakt Han van der Horst zich dus zorgen over pleegouders. Hoe zit dat? Je hoort het zo meteen. Naar deze van Hollywood Undead Circles. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, we kennen allemaal het verhaal van een 10-jarig meisje dat de rest van haar leven intensieve zorg nodig zal hebben, omdat ze door haar pleegouders dus zo is mishandeld. De tragedie speelde zich in Vlaardingen af. Het meisje werd vaak in een kooi opgesloten en min of meer uitgehongerd. Op school en in de straat vroeg ze soms om hulp, niemand luisterde. De hulpdiensten waren vooral bezig langs elkaar heen te werken en de medewerkers van jeugdzorg konden het maar wat goed vinden met het mishandelende echtpaar. De rechtszaak is nog steeds gaande. Wij denken in Nederland, het is hier allemaal goed geregeld. Kinderen die thuis onvoldoende zorg krijgen, worden liefdevol opgevangen. Ze komen in groepshuizen terecht of bij pleegouders. Wat daar in Vlaardingen gebeurt, is een afschuwelijk excess. En als we wat ouder zijn, denken we aan die lieve koningin Juliana, beschermvrouwen van Pro Juventute en die jaarlijkse kalender die onze vader en moeder voor het goede doel kochten. We mochten blij zijn dat we Nederlanders waren. Maar het was geen incident. Momenteel vindt in Delft een proces plaats dat heel veel gemeen heeft met het Vlaardingse drama. Luister maar. Cindy's man is doodziek en terminaal. Ze krijgt hulp van Max, die met haar een relatie begint en onder de ogen van de stervende echtgenoot ook nog bij haar intrekt. En uitgerekend in zo'n huishouden heeft men een tiener, denk ik, met een lichte verstandelijke beperking geplaatst. Die moest de hele boel schoonhouden en voor Cindy's kinderen zorgen. In een bed mocht ze al snel niet meer slapen. Ze werd naar de koude vloer van de ser gejaagd met een enkele deken en een kussentje. Als ze niet hard genoeg werkte, moest ze urenlang staan. Er zijn sigaretten op haar huid uitgedrukt. Ze kreeg nauwelijks te eten. Let wel, in dit huishouden kwam thuiszorg langs. 7 leden van die thuiszorg deden inderdaad een melding bij Misdaad Anoniem. Maar uiteindelijk bemachtigde het meisje zelf een telefoon en belde de politie. Ze had toen een gebroken rib, 2 blauwe ogen, zwellingen op haar kaken en allemaal kleine wondjes op haar rug. Na haar telefoontje volgde pas actie. Voor de rechter geven Cindy en Max elkaar de hele tijd de schuld van de mishandelingen. Ze zullen allebei wel een fikse straf krijgen als je de 5 jaar die tegen Max geëist is, tenminste fix noemt. Wat dat meisje is aangedaan heeft alle kenmerken van een ziekelijk soort sadisme. Van een geestelijk defect bij de daders. Cindy en Max moeten genot hebben ontleend aan de manier waarop ze het meisje tyranniseerden en mishandelden. Daarom ligt TBS wat mij betreft in de reden. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat de bevoegde autoriteiten zo'n licht verstandelijk beperkt meisje uitleveren aan een dergelijk paar. Dat mensen die ervoor hebben doorgeleerd denken dat ze daar wel tot rust zal kunnen komen en een veilig thuis vinden. Veilig thuis. Aan de andere kant kennen we allemaal de verhalen van kinderen die in het kader van het toeslagenschandaal uit huis zijn geplaatst en nu als jongvolwassenen met de psychische brokstukken zitten. Ook horen we steeds meer getuigenissen van jonge mensen die vertellen over de tijd dat ze, zonder dat ze een strafbaar feit hadden gepleegd, toch werden ingesloten en geïsoleerd bij gebrek aan een betere therapie. Althans, volgens de leiding van die instellingen. Dat Delftse voorbeeld wekt bij mij het vermoeden dat er een jeugdzorgschandaal zit aan te komen van minstens zo grote omvang als dat van de toeslagen. Ik weet niet wat je met zo'n conclusie aan moet, maar ik kan niet anders dan hem trekken. Het wachten is in dit soort gevallen op bestuurders die het hebben over mensen die met z'n allen zo hun stinkende best doen en over de rotte appel in de mand en de anderen die hun ziel en zaligheid leggen in. En u kent het wel. Het wordt je dan droef te moede, alsof je net het volgende lied hebt. Se terminó el camino y no logré encontrarte. Las sombras del recuerdo se agigantaron más y yo desesperado, perdido en lo perdido, con los ojos marchitos de llorar y llorar. Te busqué entre las sombras, te busqué en el pecado, te busqué entre las

Goed, straks een onderwerp. Een heel aardig onderwerp uiteraard. Want we hebben alleen maar mooie onderwerpen in de show. Dat begrijp je natuurlijk wel. Die zoeken we voor je uit. Een onderwerp van Aad Verduin. Hij wil een eind maken aan misvattingen. En hoe hij dat gaat doen. Ja, dat is best wel interessant natuurlijk. Dat hoor je straks hier in de show. In een gesprek met Dick van Rooswilligen. Maar eerst Kylie Minogue. En een van haar prachtige hits. Tears on My Pillow. Aad Verduin, ras Westlander met 40 jaar glastuinbouwervaring, is het zat dat tuinders als giftstrooiers worden weggezet. Hij ziet juist hoe vernieuwend en duurzaam de kassen zijn. De hoogste tijd dat Nederland dit verhaal ook tussen de oren krijgt. Aad Verduin is onze gast. U bent het beu dat de glastuinbouw als giftsector wordt bestempeld. Wat is nou de grootste misvatting over de sector bij het publiek? Nou, oké, er zijn in het verleden best heel veel chemische middelen gebruikt. Dat is gewoon zo. Maar tegenwoordig is de trend juist niet met chemische middelen, maar juist biologische middelen. En dat is niet van de een op de andere dag gerealiseerd. Laten we dat eerlijk in wezen. Maar ja, er zijn zulke ontzettende grote stappen gemaakt de laatste 5 jaar zeker, dat er steeds meer biologie gebruikt wordt en zo min mogelijk chemische middelen. Waar komt die enorme betrokkenheid en fanschap eigenlijk voor dit Westland vandaan? Hoe is dat geboren? Nou ja, ik ben er bijna 70 en tot mijn 24ste in Naaldwijk gewoond. En ja, mijn ouders hadden een schoenwinkel in Naaldwijk. Ja, en dan word je toch je woont in te midden van de tuinders, van de kwekers. En de ene die gaat achter een bureau zitten, de andere wordt automateur, de andere wordt zus. Nou ja, ik ben de techniek ingedoken en ook in de tuinbouwtechniek terechtgekomen. Ja, en daar heb ik me heel als een vis in het water gevoeld. Totdat een aantal jaren geleden. Nou, toen heb ik toch de stap genomen om voor mezelf te gaan beginnen. En ik wil het Westland, niet alleen het Westland, maar BV Nederland, de Nederlandse glastuinbouw, promoten. Het is zo'n fantastische mooie sector. Zelfs David Attenborough die gaf aan van jongens. Bioloog, hè? Ja, als we het zo zouden doen als in het Westland, dan zou de wereld er een heel stuk gezonder uitzien. 90% van alle glazen kassen die op de wereld staan, bij 90% zijn Nederlanders bij betrokken. En laten we dat schreeuwen, zeg maar. Ja, maar die trots is er dus op een of andere manier. Nee, die is er niet. Dat helaas. Dat is ook, omdat er ook een beetje typisch Nederlands, hè, altijd. Ja, ja, ben ik helemaal met je eens. Het is, geeft er dus wat geld in uit. Als ik zie, en dan noem ik wel een van de grotere bijspreken, maar Nike of Coca-Cola. Moest kijken wat die gasten doen naar PR. Moest kijken. Miljoenen, miljoenen, miljoenen. Ja, maar ja, die tenders. Er gaat zoveel geld in om. Kom op met z'n allen. Maak er eens wat van. En u bent bezig, hè, doorlopend op de trom te roeren om dat verhaal te vertellen. Ja. Bent u een beetje roepend in de woestijn? Ja, of valt het? Dat voel ik wel eens een beetje zo, ja. Ja. Kom eens kijken wat er gebeurt. Ze lopen niet meer met klompen en kapblazen. En ze lopen niet met vergif te strooien. En ze lopen geen energie te vernietigen. Echt niet. Dus als er straks een nieuw kabinet komt, dan zouden ze eigenlijk in het kader van hun inwerkperiode ook een dag naar het Westland moeten gaan. Ik heb er al verschillende rondgeleid ook. Ook van, maar lang niet voldoende. Lang niet voldoende als er iets geschreeuwd wordt op televisie in een van de praatprogramma van, ja, er is weer vergif gevonden in de sloot in het Westland of in het water, oppervlakte water. Oh, dan wordt het uitgemeten in de krant. Maar ja, helaas, dat is één of twee of drie zijn dat er, kwekers. En die verpesten het voor de rest. Dat vind ik ontzettend jammer. Als mensen nou zeggen, ik wil toch meer weten over dat Westland. Hoe komen we daar dan achter? Ja, waar moeten ze zich melden? Ik weet niet dat dit is geen. Ik wil geen. Ja, het is geen reclameprogramma. Maar dat mag best wel. Nou, ik heb een bedrijf en dat heet Westland Horti Tours. En daar ben ik 10 jaar geleden begonnen. En ik heb afgelopen jaar heb ik ruim 250 rondleidingen gedaan. En het aantal rondleidingen, ja, dat zegt mij wat. Het aantal personen wat ik rondgeleid heb is circa 2.500. Maar ik heb wel eens een groep van 1 persoon. Maar ik heb ook wel eens een groep van 40 personen. Het gaat om de kwaliteit en niet de kwantiteit. Juist. Wie wil u nog graag een keertje rondleiden? Nou, ik vind het heel erg leuk. Maar ik heb ooit een keer Jack Ma ook rondgeleid. En dat is die man van Alibaba. En dat, ja, dat vond ik wist dat van tevoren niet dat hij zo bekend iemand was. Maar ik achteraf, het kwam op Facebook te staan en toen ontplofte mijn telefoon. Van, joh, Aad, heb je Jack Ma rondgeleid? Ja, toen kwam ik erachter dat het toch wel een beetje een bijzondere man was. En die kwam hier ook niet voor niks kijken. Maar die heb je al rondgeleid? Ja. Maar wie staat er nou nog meer op het lijstje? Ik heb niet 1 persoon. Echt 1 persoon heb ik niet. Maar ik zou wel heel veel mensen die met in de Haag zitten, in de politiek. En die zou ik wel heel graag allemaal eens een keertje het Westland willen laten zien. Nou, die luisteren allemaal naar dit programma, dus hopelijk. Ja, daar ga ik ook vanuit, ja. Oké. Okay. Ik dank voor het gesprek. Tot middernacht, de late avond. Quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir, tan separados. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir, tan separados. En van die prachtige zwoele liederen van Julio Iglesias aan het einde van de show. Quera mi mucho. Quero. Of quero. Ja, weet ik veel. Het is Spaans. En ik spreek geen zuidelijke talen, heb je dat weer. Maar we zijn wel intussen aangeland aan het einde van de show. Jammer. Ik had nog zoveel moois in de aanbieding. Maar dat gebruik ik voor een volgende gelegenheid. Dus zorg dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van De Late Avond. Morgen is er alweer één. En dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met mooie muziek en prachtige onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik ga er van tussen. Dankjewel voor je aandacht. Dankjewel voor je gezelschap. En ik heb nog één prachtig nummer voor je in de aanbieding. Alan Parsons samen met zijn project met The Old Bug. Een mooie nacht voor zometeen. Wel trusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je een hele goede wacht.